motema na boboto pesa biso nguya po tosala mosala mpe tobokola vita tina nini mama tina nini mama okendolaka moninga te mama otiki nga mwana e yeyeye mama oliwae nini osali ngai boye mwana ngai ovivita mama e aluka moto apenga mama aluka moto akumba ye na mokongo yeyeye mama oliwa e ntango mwana akokola tuna ngai wapi mama na nga molema e naloba na ye nini o mama naloba na ye nini o mama abandase kolela yeyeye mama oliwae amama amama cibola opembaka bokoto mama iwa ezali eloko ya moto nyonso kapote mama nini mama tina nini mama mama na mwana tina nini osali ngai boye mwana ngai ovivita mama e mama na mwana ntango mwana kokola tuna ngai wapi mama na nga molema e mama na mwana tina nini mama tina nini mama maloba na ngai ya suka mama okendeke mpe maboboto e mama na mwana ikinga na mwana e mama awa na uganda e mama nyotise na sango niokende ndeke malamu e yeyeye mama o mama yeyeye mama ponsia ponsia ororororo ponsia e mama mwana mama yo otikinga na mwana e mwana mama yo okendeke malamu e mwana mama yo otikinga na mwana e mwana mama yo okendeke malamu e mwana mama yo otikinga na mwana e mama yo, mama yo, Lili, mama yo, mwana mama yo leli mwana mama yo mwana mama na moleli mwana mama yo mwana mama yo leli mwana mama ye ye ye ye ye ye yo leli mwana mama yo mwana mama posia posia go go go go go posia he mama mwana mama yo tikika mwana e mwana mama yo mama yo tikika mwana e mama ye ye ye mama mama mama ye ye ye mama ye ye ye mama posia posia posia mama mama mama chibola okendo la kata monikate zela liwa zela ya bisonyo so mama utikinga na mwana ye upe mama boboto mama